Komolyan, nézd a színe lesz. Hogy csak a füvecské. Nem föl kellett szerni. Ott a Lilia maga felé tapos már. Hát a Lilia van. Már emeljük, gyere már. Itt segít. Hol van a Lilia? Nem látom. Nincs el, Miki, kell vár? Mindjárt megmutatom. Igaz. A tűnés macska. Mert főleg a paradicsomokat, ha miért nem emelé tetted azt a nyavaját? Karomban. Mit mondtam, hogy mit adtam a kis nyakidakának? Minek? Hát a palackának. csavartál? Én csavartam el az előbb, de most már mindjárt kétetek. Itt maradtál a hívottoktál, mint minden. Csifeltem magam. A tyúkolba. Adott neki nem sokára. Kapni fogsz olyan vizecsak. Fog kapni vizet kézzel. Tehát nem zártam be. És mindjárt bemegyek. Mm, that's not.